श्रीमद् भगवद गीता के सप्तम अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। सप्तम अध्याय के नवम श्लोक का विचार प्रारंभ हुआ था। इस अध्याय के छठे श्लोक के उत्तरार्ध में भगवान ने संपूर्ण जगत का कारण मैं हूं करके कहा, अहं कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा इससे, और परमात्मा को छोड़ करके स्वतंत्र अस्तित्व रखने वाली कोई अन्य वस्तु प्रधान या परमाणु जगत के कारण नहीं है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, इससे कहा मेरे से भिन्न दूसरा कोई है ही नहीं जो जगत का स्वतंत्र रूप से कारण बन सके। और कार्य कारणाश्रित होता है, ये नियम है, तो समस्त जगत हो गया कार्य, परमात्मा है कारण, तो परमात्मा के आश्रित ही समस्त जगत है, परमात्मा में प्रोत है। इसे सातवें श्लोक के उत्तरार्ध में कहा गया था, मयि सर्वमिदं प्रोतम, इससे तो जैसे माला के मणि जिस धागे में माला गुथी हुई है उस धागे के आश्रित होते हैं, ऐसे ये सारा जगत मेरे आश्रित है, मेरी सत्ता से सत्तावान सा है। अब जो भेदवादी हैं और जगत के अलग अलग पदार्थों का कारण अलग अलग देख रहे हैं, घट का कारण मिट्टी, वस्त्र का कारण तंतु, आभूषणों का कारण सुवर्ण, ऐसे और ये घड़ा मिट्टी के आश्रित देख रहे हैं, तंतुओं के आश्रित पट देख रहे हैं, आभूषणों के आश्रित आभूषण स्वर्ण के आश्रित देख रहे हैं, ऐसे ये जगत की हरेक वस्तु अपनी अपनी प्रकृति भूत जो वस्तु है उसके आश्रित है। और यहाँ भगवान कह रहे हैं कि मयि सर्वमिदं प्रोतम, मेरे में ये सब आश्रित है, मैं ही सबका आश्रय हूँ। तो यह अनुभव विरुद्ध भात प्रतीत हो रहा है, लेकिन भगवान गलत बता नहीं सकते, इसलिए अनुभव का भी विरोध न हो, दोनों का सामंजस्य बैठ जाए, इसलिए प्रश्न अर्जुन के मन में आ गया कि कौन से धर्म से विशिष्ट आपके कौन से स्वरूप में कौन सा पदार्थ आश्रित है, आप किस किस धर्म से विशिष्ट होकर के कौन से पदार्थ के आश्रय बनते हो। अर्जुन के मन में आए हुए इस प्रश्न का उत्तर देना आठवें श्लोक से भगवान ने प्रारंभ किया और ये कहा कि जगत में जो जल प्रतीत हो रहा है प्रत्यक्ष प्रमाण से, नेत्र इंद्रिय से भी दिख रहा है, त्वग इंद्रिय से भी ग्राह्य हो रहा है, वह स्थूल जल, उसका जो सार है रसतन मात्रा, उस वह रसतन मात्रा मेरा ही विकार है, वो और उस रस्तन मात्रा उपाधिक जो मेरा स्वरूप है, उस रस्तन मात्रात्मक उपाधि से युक्त मेरे स्वरूप में ये जगत में प्रतियमन सारा का सारा जल प्रोत है, आश्रित है। और जो सूर्य और चंद्रमा में प्रभा प्रतीत हो रही है, प्रकाशन सामर्थ्य, वह प्रकाशन सामर्थ्य भी सूर्य और चंद्रमा में वो सार हैं, और उस प्रकाशन सामर्थ्यात्मक जो मेरा एक स्वरूप है, उस स्वरूप में सूर्य और चंद्रमा प्रोत है, आश्रित है। और समस्त वेदों का सार रूप जो ओंकार है, उस ओंकारात्मक मेरे स्वरूप में समस्त वेद आश्रित है। और ओंकार इसलिए कहा जाता है ओंकारेण सर्वावाक संदृब्धा, ओंकार से समस्त वाक व्याप्त है। जैसे पीपल के पत्ते में वो छोटे छोटे नाड़िया होती है ना, नाड़िया जाल जैसा, सूखे हुए पत्ते में से वो सब हरापन निकल जाए तो उस समय वो जाल जैसा दिखता है, वो जाल से व्याप्त है वो पूरा पत्ता उन नाड़ियों से। ऐसे ही ओंकार से समस्त वाक व्याप्त है, ओंकार सब में व्याप्त है का अर्थ है कि ओंकार में ही समस्त वेद रूप वाणी आश्रित है, प्रोत है। और शब्द तन्मात्रा उपाधिक मेरे स्वरूप में ये स्थूल आकाश जिसमें हम आवागमन करते हैं, रहते हैं, वह प्रोत है, कल्पित है। और मनुष्यों में जो पौरुष हैं, शौर्य धैर्य आदि रूप, उसी में मनुष्य आश्रित है, प्रोत है, वह पौरुष मेरा स्वरूप है। ऐसे पुण्य गंध है गंध तन्मात्रा, और उस गंध तन्मात्रा उपाधिक मेरे स्वरूप में यह पृथ्वी, स्थूल पृथ्वी आश्रित है, जिसमें हम निवास कर रहे हैं, आ जा रहे हैं। और ये जो विभावसु शब्दित अग्नि है, वह अग्नि तेज शब्दित मेरे रूप तन्मात्रा में आश्रित है। और च शब्द यहाँ चार भूतों को बताया गया ना, एक वायु रूप भूत अवशिष्ट रहा, रसो अहम अपसु इसमें आप बताया जल, पुण्यो गंध पृथिव्यांच इसमें पृथ्वी ओ गंध तन्मात्रा में आश्रित ये बताया, विभावसु शब्द से अग्नि को बताया, खे शब्द खे पौरुषम नृषु इसमें ख शब्द से आकाश गंध शब्द तन्मात्रा आश्रित है ये बताया, तो छूटा केवल वायु, उस वायु का संग्राहक है तेजस चास्मी विभा वसो में च शब्द। तो च शब्द से समझना कि स्पर्श तन्मात्रा उपाधिक मेरे में प्रोत है यह स्थूल वायु। और सर्वभूत शब्दित जो कार्यकरण संघात है, उन कार्यकरण संघातों में जीवन मैं हूं का अर्थ है जीवन शब्दित रस में अन्न रस में सभी कार्यकरण संघात जो अन्न में कोशात्मक है वे प्रोत है, आश्रित है। अन्नाद एव खलु इमानि भूतानि जायन्ते अन्य न जातानि जीवन्ति, यह श्रुति अन्न को, अन्न रस को अन्नमय कोश के जीवन का हेतु बताता है। जीवन शब्द यहाँ पर जीवन हेतु का परामर्शक है। और तपस्वियों में जो तप है भूख प्यास आदि को सहन करना, मनोनिग्रह इंद्रिय निग्रह ये सब तप कहलाता है। और उन तपस्या, वो तप जो है उपाधिक मेरे में तपस्वी प्रोत है। तपस्वियों में से तप को निकाल लिया जाए तो फिर तपस्विता क्या रही। इसलिए तपस्वियों का साधन भूत जो तप है वह उस तपात्मक उपाधिक मेरा जो स्वरूप है उस स्वरूप में तपस्वी प्रोत है, कल्पित है, अध्यारोपित है, ये अर्थ निकलेगा। इसका भाष्य देखना हम लोगों को, तो भाष्य को देखिए। तो पुण्यो पुण्यः यानि सुरभि गंध पृथिव्यां, तो जो सुरभि गंध है, पुण्य गंध है, सुरभि गंध यानि सुख का साधनभूत गंध, वो सुरभि गंध माना जाता है गंध तन्मात्रा को। पृथिव्यां अहम्, तो सुरभि गंध पृथिव्यांच अहम् ऐसे लगाना, अर्थात तस्मिन् मयि गंधभूते पृथ्वी प्रोता, तो गंध तन्मात्रात्मक जो मेरा स्वरूप है उसमें पृथ्वी आश्रित है, उसका कारण है वो। तो स्थूल पृथ्वी का कारणभूत जो सूक्ष्म पृथ्वी तद उपाधिक मुझ में यह स्थूल पृथ्वी प्रोत है, आश्रित है, यह अर्थ निकला। यहां जो गंध का पुण्य यह विशेषण दिया है इसकी विशेषता बता रहे पुण्य शब्द, पुण्यत्वं गंधस्य स्वभावत एव पृथिव्यां दर्शितम्। तो ये जो गंध में पुण्यत्व है वह स्वाभाविक है, का मतलब किसी निमित्त से नहीं है, और जो उसमें अपुण्यत्व है वह नैमित्तिक है। जैसे चंदन में सुगंध ही स्वाभाविक है, और वह यदि बहुत दिनों तक कहीं सड़े गले कीचड़ में पड़ा रहा तो कीचड़ का जो दुर्गंध है वह उस कीचड़ से निकाल करके धो करके रखे हुए चंदन में भी प्रतीत होता है, वह आगंतुक है, नैमित्तिक है, किसी अन्य निमित्त के संसर्ग से है, और वह निमित्त घिस करके हटा दिया जाए दुर्गंधि का निमित्त तो स्वाभाविक गंध अभिव्यक्त होता है। तो चंदन में दुर्गंधि आगंतुक है, नैमित्तिक है, और सुगंधि स्वाभाविक है। जैसे ऐसे पृथ्वी का कारणभूत जो गंध तन्मात्रा है वह स्वभावत ही पुण्य है यानी सुरभि है। और वो जो पृथ्वी का सूक्ष्म रूप गंधतन मात्रा में पुण्यत्व बताया गया है उसे उपलक्षण समझना। किसका? कि जलादि का भी कारणभूत जो रस तन्मात्राद्यात्मक रूप है उसमें भी स्वाभाविक पुण्यत्व है। इस स्वाभाविक पुण्यत्व का उपलक्षण है पृथ्वी के कारणभूत गंध में बताया गया पुण्यत्व। इसे यहाँ पर कह रहे हैं कि पुण्यत्वं गंधस्य स्वभावत एव पृथ्व्यां दर्शितं अबादिषु रसादेहे पुण्यत्वोपलक्षणार्थम्। तो जलादि का कारणभूत जो रस तन्मात्रादि हैं उनमें भी गंध के तरह स्वाभाविक पुण्यत्व है, और अपुण्यत्व जो उनमें आता है वह नैमित्तिक है। इसे आगे कह रहा है कि अपुण्यत्वम पुण्य होता है सुख का हेतु, अपुण्यत्व होता है दुख का हेतु। अपुण्य का अर्थ है पाप, दुर्गंधी आदि, जिससे जो है वो दुख हो, कष्ट हो, ऐसा वो आता है प्राणियों के पापादि दोष से। इसे कहा जा रहा है कि अपुण्यत्वंतु गंधादीनाम अविद्या अधर्मादि अपेक्षम। अविद्या अधर्म है वहां पर, अकस्वर्ण दीर्घ हुआ है, तो अविद्या धर्मादि अपेक्षम गंधादीनाम अपुण्यत्वम। गंधादि में जो अपुण्यत्व है उसका निमित्त है अविद्या और अधर्म आदि से कामना आदि, ये सब प्राणियों के, और तन निमित्तक अपुण्यत्व है। यानी जब परमात्मा से निष्पन्न होते हैं सूक्ष्म भूत तो वे शुद्ध ही रहते हैं, पुण्यात्मक ही रहते हैं, और फिर वे सूक्ष्म भूत ही स्थूल पंचभूतों के रूप में और फिर स्थूल भूतों के माध्यम से परिणत हो जाते हैं 84 लाख प्रकार के शरीर के रूप में। ये 84 लाख प्रकार की जो योनियां हैं, शरीर है, इनमें मनुष्य की अपेक्षा उत्कृष्ट देवादि को कहा जाता है पुण्य योनित्व। मनुष्य मध्यम योनि है, मिश्र योनि है, और मनुष्य की अपेक्षा निकृष्ट पशुवादी है अपुण्य योनि। लेकिन इंद्रादि देवताओं का शरीर जिन इन गंधादियों से बना है, गंध तन्मात्रादियों से, स्थूल भूतों के परिणाम द्वारा उन्हीं गंधा वे ही गंधादि स्थूल भूतों के द्वारा परिणत होते होते कीट पतंगादि और नारकीय कीटादि के शरीर के रूप में भी परिणत हुए हैं। उन भूतों में तो गंधादि ही तो है, उन प्राणियों में भी सूक्ष्म भूत ही स्थूल भूतों के माध्यम से परिणत हुए, और स्थूल भूत ही नारकीय शरीर भी बने हैं तो स्वर्गीय शरीर भी बने हैं, मानव शरीर भी यही बने हैं। तो स्थूल भूतों के माध्यम से यही सूक्ष्म भूत 84 लाख प्रकार के शरीरों के रूप में परिणत होते हैं, और उन 84 लाख प्रकार की योनियों के 3 विभागों में अंतर्भाव किया जाता है। 3 विभागों में उनका सदयोनी, असदयोनी, सद असदयोनी। सदयोनी है देवतादि, असदयोनी है मनुष्य की अपेक्षा निकृष्ट, और सद असद उभयात्मक योनी है मनुष्य योनी। सदयोनी है पुण्य योनी, सद असदयोनी है मिश्र योनी, और असदयोनी है पाप योनि, अपुण्य योनि। तो ये जो अपुण्यत्व है, असद योनि रूपता, ये गंध तन मात्रादि ही तो स्थूल भूतों के रूप से परिणत होकर के फिर उन शरीरों के रूप में परिणत हुए हैं, असद शरीरों के रूप में। तो उनमें वह अपुण्यत्व है। यह अपुण्यत्व किस निमित्त से है? तो अविद्या अधर्मादि दोष निमित्तक है। तो अविद्या आदि दोष को निमित्त मान करके ही इन गंध तन मात्रादियों में अपुण्यत्व आता है। प्राणियों के पाप कर्मों का फल भुगाने के लिए ही परमात्मा ने इन उनके पापादि निमित्त से स्वभावतः पुण्य रूप जो गंधादि तन्मात्राएं हैं उन तन्मात्राओं से ये पाप योनि बनाई, अपुण्य योनि बनाई। उसमें निमित्त बना प्राणियों का अविद्या, पाप कर्म और पापात्मक चिंतन, निषिद्ध चिंतन आदि शब्द से लीजिए, और उनकी वासनाएं। इसलिए अपुण्यत्वंतु गंधादीनाम अविद्या अविद्या धर्मादि अपेक्षम। और ये अविद्या अधर्मादि किसके हैं? तो कहते हैं संसारी नाम। तो संसारी हैं जीव। तो जीवों के द्वारा किए गए जो अधर्म, निषिद्ध चिंतन, निषिद्ध कर्म और तन निमित्तक ही ये गंधादियों में अपुण्यत्व है। ये कहा कि भूत विशेष संसर्ग निमित्तम भवति। तो भूत विशेष संसर्ग निमित्तक ये अपुण्यत्व है। ये भूत विशेष संसर्ग निमित्तम ये भी अपुण्यत्वों का विशेषण है। भूत विशेष हुए ये बीच में अपंचकृत पंचमहाभूतों का परिणाम रूप स्थूल भूत, और उन स्थूल भूतों के माध्यम से फिर ये 84 लाख प्रकार के शरीर बनते हैं, स्थूल शरीर। क्या अविद्या है? अज्ञान, भ्रांति, और तज्जनित अधर्म है। ये एक स्वयं ही पहले अनात्मा शरीर आदि को मैं समझना, ये सबसे बड़ा पाप माना जाता है। इसलिए कहते हैं किं तेन न कृतम पापम चौरेण आत्मापहरिणा। तो आत्मा का अपहरण करने वाला जो है वो चोर है, और आत्मा का अपहरण क्या है? तो आत्मा जैसा है वैसा उसे न समझ करके जो ये मनुष्यादि शरीर है अनात्मा, तदात्मक ही उसे समझना, ये आत्मा का अपहरण है। और जब अनात्मा शरीर आदि रूप आत्मा को समझ लेता है तो ये ऐसा समझना ही अविद्या है, और उसको निमित्त मान करके फिर जो शरीर के सुखादि के लिए शास्त्र निषिद्ध प्रवृत्तियां हैं उन प्रवृत्तियों को पाप कहा जाता है, अधर्म कहा जाता है। और उन अधर्मों के निमित्त से फिर उनका फल भोगने के लिए जो भावी शरीर मिलता है वह अपुण्य शरीर है, और उनका निमित्त बनता है ये गंधादि ही। वे शरीर भी इन्हीं गंध तन्मात्रादियों के द्वारा ही बनते हैं, इसलिए उनमें अपुण्यत्व जो आया वह अविद्या अधर्मादि रूप निमित्त की अपेक्षा से आया, ये यहां पर कहा गया है। तो पुण्यो गंध पृथिव्यांच, ये जो प्रथम पाद है नवम श्लोक का, उसकी व्याख्या हो गई भाष्य में। अब तेजस्चास्मि विभावसो, इसकी व्याख्या करते हैं कि तेजो हो दीप्ति, तेज शब्द का अर्थ है दीप्ति, और दीप्ति शब्द से उन दोनों को लेना, क्या नाम है, दीप्ति का अर्थ दाहक शक्ति भी है और दीप्ति का अर्थ वो रूप तन्मात्रा भी है, तेज शब्द से लेना। और विभावसु है अग्नि, और अग्नि में जो कारणभूत तत्व है वो है रूप तन्मात्रा यानी सूक्ष्म अग्नि, और उस सूक्ष्म अग्नि रूपी उसके कारण में स्थूल अग्नि विभावसु शब्दित प्रोत है, अध्यारोपित है। तेजस चास्मि विभावसो का अर्थ हुआ उत्तरार्ध में, तृतीय पाद है जीवनम सर्वभूतेषु, तो जीवनम सर्वभूतेषु का अर्थ है कि जीवनम सर्वभूतेषु येन जीवन्ति सर्वाणि भूतानि तज्जीवनम, जिससे सभी प्राणी जीवित रहते हैं। वो यहाँ पर जीवन शब्दार्थ है, तो सभी प्राणी हैं सभी कार्यकरण संघात अन्नमय कोष, और वो अन्नमय कोष के जीवन का हेतुभूत जो अन्न रस है उसे जीवन शब्द से कहा जा रहा है, और उस अन्न रस उपाधिक मेरे में सभी कार्यकरण संघात प्रोत है, ऐसा वाक्य अर्थ निकलेगा जीवनम सर्वभूतेषु का। और तपश्चास्मि तपस्विषु, इसमें तपह तपह च अस्मि तपस्विषु तस्मिन् तपसि मयि तपस्विनः प्रोता, ये तपश्चास्मि तपस्विषु तृतीय पाद का वाक्यार्थ हुआ कि पहले तप पदार्थ तो होगा सुख दुखादि को सहन करना, शीतोष्णादि को सहन करना, और उस तपात्मक यानी तप साधना रूपी उपाधिक मेरे में ये तपस्वी प्रोत है, आश्रित है। तो ये सब वस्तु अपने अपने कारण में अवस्थित प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन वो कारण जो उन वस्तुओं का है वह परमात्मा से अलग न होने से परमात्मा ही एक समस्त वस्तुओं का मूल कारण है। इसे बताया जा रहा है कि दसवें श्लोक के प्रथम पाद में दशम श्लोक का उच्चारण किया जाए। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम्, बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। तो हे पार्थ, सर्वभूतानां सनातनम बीजम माम विद्धि, ऐसा पूर्वार्ध का अन्वय करिए। हे पृथापुत्र अर्जुन, तुम सर्वभूत शब्दित जो सभी पदार्थ हैं उनका बीज मुझे ही समझ लो, और सनातन का अर्थ है नित्य, और सनातन ये बीज का विशेषण दिया जा रहा है इसलिए कि जैसे लोक में तो वृक्ष से बीज होता है बीज से फिर पूर्व वृक्ष से बीज हुआ, वह उत्तर वृक्ष का कारण बना। उस वृक्ष से जो बीज बनेगा वह उससे उत्तरवर्ती वृक्ष का कारण बनता है। ऐसे कहीं भगवान का भी कारण रूप बीज और कोई होगा, यह शंका न आ जाए। लौकिक बीज जैसा होता है ऐसा यहाँ बीज पदार्थ नहीं है, अपितु सनातन है। सनातन का अर्थ है सदाभवम, सदाभवम सनातनम, हमेशा होने वाला का मतलब नित्य। तो नित्य बीज मैं हूँ का नित्य होने से उत्पन्न होने वाला नहीं हूँ, सादि नहीं हूँ, अनादि हूँ। तो अनादि बीज समस्त प्राणियों का मैं हूँ ऐसा तुम समझो। और बुद्धिमताम बुद्धि रश्मि, तो बुद्धि शब्द का अर्थ है विवेक शक्ति। तो बुद्धिमताम यानी विवेकी नाम या विवेक शक्ति सा अहम अस्मि, तो विवेकियों में जो विवेक शक्ति है वह मैं हूँ, अर्थात विवेक शक्ति में आश्रित है, प्रोत है विवेकी बुद्धिमान। और तेजस्वी नाम तेज अहम अस्मि, तो तेजस्वियों में जो तेज है, यहाँ तेज पदार्थ है, तेजस्वी है प्राणी मनुष्य, तेजस्वी मनुष्य, और उनका तेज जो अग्नि में बताया गया तेज है वैसा तेज नहीं होगा। तेज शब्द एक होने पर भी तेज पदार्थ अलग अलग है। तेजस चास्मि विभावसो, और तेजस तेजस्वी नाम अहम, तेजस्वियों में तेज मैं हूँ और विभावसु में तेज मैं हूँ, ऐसा दो वाक्यों से भगवान ने अग्नि में भी तेज मेरा स्वरूप है करके कहा, अर्थात तेजात्मक मेरे में अग्नि प्रोत है, और तेजस्वियों में तेज मैं हूँ कह रहा है। तो यहाँ तेज शब्द एक होने पर भी इन दोनों वाक्यों में उस तेज शब्द का अर्थ अलग अलग है। यहाँ पर तेज शब्द का अर्थ है प्रागल्भ्य। प्रागल्भ्य कहा जाता है उस सामर्थ्य को जो दूसरों को अभिभूत करने का सामर्थ्य है और स्वयं दूसरों से अनभिभूत रहने का। कहीं शास्त्रार्थ हो रहा है तो एक होता है वादी, दूसरा होता है प्रतिवादी। तो वादी के द्वारा उपस्थापित किए गए जो तर्क हैं उन सब तर्कों का निराकरण करने का सामर्थ्य वादी को अभिभूत करने का, और वादी के द्वारा स्वयं अनभिभूत रहने का जो सामर्थ्य है उसे कहा जाता है प्रागल्भ्य। सामने वाले ने किए हुए हर एक प्रश्न का उत्तर दे रहा है और एक भी प्रश्न सामने वाले को किया तो वह चुप रह जाए। जैसे बृहदारण्यक उपनिषद में जनक ने ब्रह्मविद वरिष्ठ पृथ्वी पर कौन है इसका निर्धारण करने के लिए एक सभा बुलाई, और उस समय के जितने भी प्रसिद्ध प्रसिद्ध विद्वान थे वो सब जनक की सभा में पहुंचे, और जो ब्रह्मविद वरिष्ठ निर्धारित होगा उसे सारे आभूषणों से सजी हुई जो 1000 अच्छी गायें हैं वो दान के रूप में रखी, वो दक्षिणा उनकी रहेगी। तो सभा में सब पंडित बैठे और बता दिया कि जो आप में ब्रह्मविद वरिष्ठ होगा वो इन गायों को ले जाए, लेकिन कोई उठ ही नहीं रहा है गायों को ले जाने के लिए। तो याज्ञवल्क्य जी ने अपने शिष्य को पहले तो देखा, प्रतीक्षा की कि कोई उठ करके, हजारों आए हुए हैं वहाँ, तो कोई ले जा, तो बहुत देर हो गई कोई भी उठा नहीं। तो याज्ञवल्क्य जी ने अपने शिष्य को कहा कि ये गाय जो है ले जाओ अपने आश्रम। तो फिर कहने लगे सब, तो ऐसे कैसे ले जाएंगे, आप अपनी ब्रह्मविद वरिष्ठता को सिद्ध करिए। तो एक एक प्रश्न जो है पूछते गए, उन सब का उत्तर याज्ञवल्क्य जी देते गए और अंत में ये कहा कि आप लोगों में से कोई यदि प्रश्न मुझे पूछना चाहता है तो पूछ लो, और यदि अकेला नहीं पूछता है तो सब मिलकर के पूछो, और सब कर मिलकर के भी नहीं पूछ सकते हो तो मैं आपको पूछता हूँ, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। लेकिन सब चुप। तो ये उनका, उनके अंदर वो प्रागल्भ्य था, इसे प्रागल्भ्य कहते हैं, वो जो तेज है उस प्रागल्भ्य को यहाँ पर तेज शब्द से लिया जा रहा है। तेजस चास्मि तेजस तेजस्विनाम अहम, यहाँ पर जो तेज पदार्थ है वो जनक की सभा में याज्ञवल्क्य जी में यही तेज पदार्थ होने से याज्ञवल्क्य जी किसी से भी अभिभूत नहीं हुए और सबको अभिभूत कर रखा, ये प्रागल्भ्य कहलाता है, तेज कहलाता है। तो तेजस्वी में जो तेज है, प्रागल्भ्य है, उस वह प्रागल्भ्य मेरा स्वरूप है, अर्थात उस प्रागल्भ्य रूप मेरे स्वरूप में तेजस्वी प्रोत है, वो प्रागल्भ्यात्मक मेरा मेरे स्वरूप का उन्होंने आश्रय लिया है, इसीलिए वे तेजस्वी है। तो दसवें श्लोक का जो भाष्य है इसको देखिए। बीजम यानी प्ररोह कारणम, श्री हाँ हाँ तो प्रागल्भ्य तो है, ये शास्त्रार्थ में सामने वाले को सामने वाले से अनभिभूत रहने का और सामने वाले को अभिभूत करने का सामर्थ्य, ये प्रागल्भ्य कहलाता है, ठीक है। और वीर्य है शारीरिक सामर्थ्य भी और अन्य जो सामर्थ्य है जिसे नायम आत्मा बलहीने न लभ्य इससे कहा जाता है। और ये अभी एक बार भ्रांति से, ये यहाँ पर जो लिखा है वीर्यम विद्याविंदते अमृतम, वह वीर्य होता है सामर्थ्य, और सामर्थ्य है अध्यस्त पदार्थ से बाधित हुई अविद्या से पुनः अनभिभूत रहने का सामर्थ्य, वो विद्या से मिलता है, ब्रह्म ज्ञान से मिलता है, वो सामर्थ्य भी उनमें था, वीर्य भी था, प्रागल्भ्य भी था, जिससे आत्मा की प्राप्ति होती है। नायम आत्मा बलहीने न लभ्य करके कहते हैं, वो भी वीर्य है, सामर्थ्य है। वीर्य शब्द का अर्थ है बल, और वो बल है आत्मबल, मनोबल, धैर्य, जिन शब्दों से कहा जाता है। तो तेज यानी प्रागल्भ्यम तद्वताम तेजस्विनाम अहम्। तो बलवताम बलम च अहम् और बलम का, अच्छा हाँ अच्छा भाष्य इसका बाकी है, ठीक। तो बीजम यानी प्ररोह कारणम माम विद्धि, तो बीज पदा, बीज शब्द का अर्थ है प्ररोह कारण। प्ररोह कहते हैं अंकुरित होने को, विकसित होने को। तो विकसित होने का कारण मैं हूँ। जैसे किसी स्थान पर पृथ्वी में कोई वृक्ष अंकुरित तभी होता है जब उस स्थान पर बीज होता है। किसी खेती में गेहूँ अंकुरित तभी होगा, प्ररोह उगेगा तभी जब उसमें बीज होगा, और बीज ना हो तो नहीं उगेगा ना। तो बीज है प्ररोह का कारण यानी उत्पत्ति का कारण। प्ररोह है उत्पत्ति, तो उत्पत्ति का कारण सर्व, और किसके उत्पत्ति का कारण, तो सर्वभूतानाम, तो सभी भूतों के उत्पत्ति का कारण माम विद्धि, मुझे जानो हे पार्थ। और वो बीज का विशेषण है प्ररोह कारण का सनातनम। सनातनम का अर्थ कर दिया चिरंतनम। चिरंतनम यानी नित्य, नित्य होने के कारण वो अनवस्था नाम का दोष नहीं आएगा कि सभी प्राणी तो परमात्मा रूपी बीज से उत्पन्न हुए, और परमात्मा रूपी बीज किससे उत्पन्न हुआ, तो कहा वो सनातन है। सनातन है का अर्थ है चिरंतन है, नित्य है, वो उत्पन्न नहीं होता, आज है। किंच बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि, इसमें बुद्धि शब्द का अर्थ कर दिया विवेक शक्ति। वो किसकी, तो अंतकरण से विवेक शक्ति, ये बुद्धि पदार्थ है। बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि में बुद्धि पदार्थ है अंतकरण की विवेक शक्ति, और बुद्धिमताम यानी विवेक शक्ति मताम, तो विवेक शक्ति वाले जो भी विवेकी हैं वे इसी विवेक शक्त्यात्मक मेरे स्वरूप में प्रोत हैं। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि का अर्थ निकलेगा। और तेजस तेजस्विनाम अहम्, तो तेज शब्द का अर्थ करते हैं तेज प्रागल्भ्यम, और तद्वताम तेजस्विनाम अहम् यानी तद्वताम यानी प्रागल्भ्यवताम। तेजस्विनाम अहम् तेज का अर्थ निकलेगा प्रागल्भ्यात्मक जो मेरा स्वरूप है उसमें तेजस्वी प्रोत है। ग्यारहवें श्लोक का उच्चारण किया जाए। बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। हे भरतर्षभ, बलवताम कामराग विवर्जितम बलम अहम अस्मि, ऐसा अन्वय करिए कि हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, बलवानों में जो बल है, ये वीर जिसको आप कह रहे थे वो बताया जा रहा है। तो बलवानों में जो बल है, और उस बल का विशेषण है काम राग विवर्जितम। काम और राग इन दोनों में द्वंद्व समास करके विवर्जित शब्द के साथ तृतीय तत्पुरुष समास है। विवर्जितम का अर्थ होता है रहितम, और विवर्जित पद का अन्वय काम के साथ भी राग के साथ भी होगा। काम विवर्जितम राग विवर्जितम यानी काम रहितम राग रहितम। तो काम जो अप्राप्त समीपवर्ती पदार्थों पदार्थ विषयक इच्छा, उन्हें कहा जाता है, उस इच्छा को कहा जाता है काम, तृष्णा को, अप्राप्त पदार्थ विषयक तृष्णा काम है, और प्राप्त पदार्थों के विषय में जो आसक्ति है वो है राग, और अप्राप्त पदार्थ की तृष्णा रूप काम से रहित और प्राप्त पदार्थों के विषय में आसक्ति रूप जो राग है उससे भी रहित जो बल है यानी सामर्थ्य है बलवानों में, वह सामर्थ्य मेरा स्वरूप है, और उस काम रहित और राग रहित बल शब्दित सामर्थ्यात्मक मेरे स्वरूप में बलवान प्रोत है, आश्रित है, ये बल आत्म प्राप्ति का हेतु बन जाता है। काम राग विवर्जित जो बल है, नायम आत्मा बलहीनेन लभ्य में, बलहीन जिसको कहा जा रहा है वो इस प्रकार के बल से रहित जो होगा, शारीरादि बल तो हो लेकिन काम और राग से युक्त हैं यदि, तो ऐसे व्यक्ति को परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, और काम तथा राग रहित जो सामर्थ्य है, ऐसे सामर्थ्य से संपन्न व्यक्ति आत्मा को प्राप्त करता है, उसे आत्म प्राप्ति होती है। इसलिए कहा कि बलवताम बलवानों में जो काम और राग से रहित बल है वो मेरा स्वरूप है। उस बल में वे बलवान प्रोत है, और भूतेषु यानी प्राणीषु, भूत शब्द प्राणी का परामर्शक है। उत्तरार्ध में धर्माविरुद्धो कामः अहम् अस्मि, तो प्राणियों के अंदर जो काम है यानी तृष्णा है, इच्छा है, वह इच्छा भी भगवान कह रहे हैं मेरा ही विवर्त स्वरूप है, लेकिन इच्छा का विशेषण है कि धर्म अविरुद्ध जो काम, धर्म है शास्त्रीय अर्थ, शास्त्र विहित प्रवृत्तियों को धर्म कहते हैं, वेदेन विहित प्रयोजन वद अर्थो धर्म, ये धर्म का लक्षण है, जो वेद के द्वारा विहित हो सफल हो ऐसा अर्थ कहा जाता है धर्म, और उससे अविरुद्ध उसके साथ विरोध नहीं है जिस तृष्णा का, ऐसी तृष्णा शरीर के बिना धर्म का अनुष्ठान नहीं हो सकता, इसलिए शरीर को कहा जाता है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर धर्म का प्रथम साधन है, और शरीर के जीवित रखने के लिए जीवनम सर्वभूतेषु में बताया गया ना कि शरीर को जीवित रखने के लिए अन्न आदि की जरूरत है, अन्न रस आदि की, जीवन तो अन्न रस है ना, तो शरीर जिससे जीवित रह जाए ऐसे अशन पान विषयक जो इच्छा है तृष्णा है, उस तृष्णा को कहा जा रहा है धर्म अविरुद्ध काम, जिससे जीवन यात्रा चल सके ऐसे आवश्यक जीवन निर्वाहक पदार्थ को प्राप्त करने की इच्छा। और जीवन किसके लिए है, शरीर धारण, तो आत्मकल्याण के साधन करने के लिए, धर्मानुष्ठान करने के लिए, और धर्मानुष्ठान करने के लिए शरीर का जीवित रहना आवश्यक है। तो जिन पदार्थों के बिना शरीर का जीवित रहना संभव नहीं है, ऐसे अप्राप्त पदार्थों को प्राप्त करने की इच्छा, ये धर्म अविरुद्ध काम कहलाता है। और उस काम को प्राणियों में मेरा स्वरूप समझो तुम, अर्थात उस काम में प्राणी प्रोत है, आश्रित है। तो थोड़ा भाष्य है, इस भाष्य को पूरा किया जाए। तो इसमें चाहम है, तो बलम यानि सामर्थ्यम, वो जो बलवताम अहम, तो बल का अर्थ कर दिया सामर्थ्य ओज, और उस ओज में बलवान प्रोत है। लेकिन कैसा बल, तो कहा तच्च बलम काम राग विवर्जितम, काम और राग से रहित। काम राग विवर्जितम की व्याख्या है, कामश्च रागश्च काम रागौ, और काम और बीच में काम शब्द का अर्थ कर रहे हैं काम तृष्णा असन्निकृष्टेषु विषयेषु। असन्निकृष्ट विषय ने अप्राप्त विषयों विषय विषयक तृष्णा, वो काम कहलाती है। और रागो यानी रंजना प्राप्तेषु विषयेषु, प्राप्त विषय विषयक रंजना यानी आसक्ति, ये राग कहलाती है। और ताभ्याम विवर्जितम, ताभ्याम यानि काम रागाभ्याम विवर्जितम, काम और राग से रहित जो ओज है, बल है। देहादि धारण मात्रार्थम बलम अहम अस्मि, देहादि धारण ही जिस बल का प्रयोजन है, ऐसा बल बलवानों में मैं हूँ। न तु यत संसारिणाम तृष्णा राग कारणम, जिस बल से संसारियों में तृष्णा और राग बढ़ जाता है, वह बल नहीं, तृष्णा राग का विवर्धक बल नहीं, अपितु तृष्णा राग रहित शरीर धारण अनुकूल जो ओज है, सामर्थ्य है, वह मेरा स्वरूप है। उस मेरे में ये जीवित जो कार्यकरण संघात हैं, वे आश्रित हैं, प्रोत हैं। साधकों के अंदर जो ओज है, वह ओज भगवान अपना स्वरूप बता रहे हैं। साधक होते हैं कामराग विवर्जित, और काम और उनका शरीर धारण अनुकूल जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य को यहाँ पर कामराग विवर्जित बल कहा जा रहा है। और शरीर धारण सामर्थ्य की आवश्यकता इसके लिए है कि शरीर से साधना कर सके। किंच धर्माविरुद्धो यानि धर्मेण अर्थात शास्त्रार्थेन अविरुद्ध, धर्म है शास्त्रार्थ, शास्त्र प्रतिपादित अर्थ, और उस शास्त्र प्रतिपादित अर्थ के साथ जिसका विरोध नहीं है, ऐसा जो बल, ऐसा जो काम, वो धर्माविरुद्ध भूतेषु कामोस्मि, भरतर्षभ में काम का विशेषण है धर्माविरुद्ध। तो शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित अर्थ के साथ जिसका विरोध नहीं है, ऐसा काम, वह मेरा स्वरूप है। ये कह रहे हैं कि अविरुद्धो यह प्राणीषु भूतेषु कामो यथा देह धारण मात्राद्यर्थ अशन पानादि विषय काम, तो जिससे शरीर धारण हो सके, शरीर धारण मात्र अर्थ यानी प्रयोजन है, जिन भोजन और पानादि का तद विषयक काम कहलाता है मेरा स्वरूप, और उस काम में सब प्राणी प्रोत है, यह अर्थ निकलेगा। 12वें श्लोक की चर्चा हम लोग कल करते हैं।